क्या क्या होता है सुनिए। पहला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इब्न माजा की रिवायत, आपने फरमाया कहा, किसी कौम में बेहाई इस कदर फैल जाए कि वह खुल्लम खुल्ला इसका इर्तिकाब शुरू कर दे तो इनको ताउन की बीमारी इन पर अल्लाह फैला देता है। ये सही रिवायत। जब कोई कौम खुल्लम खुल्ला बेहाई करे तो अल्लाह क्या फैला देता है इनके अंदर? ताउन, ताफुन, एपिडेमिक डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जिसमें एक साथ सैकड़ों और हजारों लोगों की मौत एक साथ आ जाती, खटाखट खटाखट लोग दुनिया से उठना चालू हो जाते। कब होता है ये? जुर्म क्या है? स्पेसिफिक बताया गया, बेहयाई। बेहयाई के ताल्लुक से मैं क्या कहूं? शायद कुछ ना कहो तो ही चलेगा, इसलिए कि हया के बारे में कहने की जरूरत है, इसलिए कि बेहयाई तो आम है। एक नवाब में, हमाम में सभी नंगे हैं, कोई है इल्ला माशाल्लाह दिखता है कि हाँ ये लिबास में और ये हयादार है। अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, दीनदार, ये जमात, वो जमात का फला, यहाँ जाता हूँ, लेकिन आज तक हम लोग अपने घर में अपनी औरत का लिबास नहीं बदल सके। इससे बड़ी बेहाई और बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारी औरतें आज भी वो नंगी और धड़ंगी और कम कपड़े वाले लिबास पहनती है, जिससे मैं और आप, अल्लाह रहम करे, फख्र भी करते हैं, फख्र भी करते हैं। हाथ का दिखना तो कोई बात ही नहीं जिस दिन इस उम्मत के अंदर। हाथ हाथ खुला करके औरत का तो हम कभी बुरा मानते? हमारी वालदा, हमारी बहने या बीवी हमारी कभी बुरा मानते? हाथ खुले यहां आस्तीन ही नहीं है, क्या अजीब बात है। जिस औरत के ताल्लुक से इस नबी ने और इस दीन ने कहा कुल्लु निसाइन, औरत औरत पूरी छिपाने की चीज है, उसकी हथेलियां, उसके पैर के पहुंचे और उसका जो चेहरा होता है और उसके बाल और उसने जो गले में कुछ पहना है, ये जायज है किसी महरम के लिए देखना सिर्फ। मतलब अगर वालिद के सामने बेटी आती है तो अगर उसके खाली पहुंचे हाथ के इतने हिस्से दिख जाए और पैर का जो हिस्सा उमन शलवार के नीचे टकने के सामने का होता है वो दिख जाए, और अगर चेहरा और चेहरे के साथ बाल और कुछ जेवरात जो चेहरे पे डाले जाते दिख जाए तो हलाल है, जायज है। ये भाई भी देख सकता है अपनी बहन को इस हालत में, ये बाप भी देख सकता है बेटी को इस हालत के अंदर। ये जो है महरमात जो होते, फूफी होगी, खाला होगी आपकी, ये एक भतीजा सगा और भांजा सगा देख सकता है इस हालत में, महरमात है उसकी। लेकिन इसके अलावा अपनी महरम के हाथ भी देखना पूरे, अपनी महरम के बड़े बड़े गले देखिए आप कैसे सिलाते हैं कपड़ों के। अरे फैज भाई आप बहुत बुरा बुरा बोलते हैं लेक्चर्स में औरतों को, लेकिन क्यों फिर हम अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते? सिर्फ मेरा बोलना, मेरी जबान दिख कर आती है कि भाई ये आपका अमल नहीं दिख के आता? शादियों में और महफिलों में देखिए आधे नीम नंगे होती हैं औरतें हमारी, मर्द लिबास पहन पहन के परेशान है, क्या क्या सूट और थ्री पीस पहन रहा है, फोर पीस पहन रहा है, टाई लगा ले रहा है, जूता पहन रहा है, सॉक्स पहन रहा है और सर के ऊपर कोई कैप और हैट डाल ले रहा है, चश्मा पहन ले रहा है, मुश्किल से उसकी गाल दिख पाते हैं और पेशानी दिखती है, ये मर्द का है। और जिसको पूरा अपने आप को ढकना है उसका हाल ये, इतने बड़े गले की झुक जाए तो पूरी दुनिया देखे, और इतनी बड़ी पीठ की आधी पीठ तो वैसी उसकी खुली है और हाथ पे तो कुछ उसने लगाया ही नहीं है, और ये फख्र समझा जाता है कि अपने अगर नीचे के लिबास को भी अगर ऊपर करके वो चले जिससे उसकी पिंडलियां दिखे तो ये फख्र की अलामत है उस कौम, उस मिल्लत, उस समाज, उस कम्युनिटी के लिए। इलीट हाई सोसाइटी में रहते हैं ना ये आप, दखियन उसी बातें फिर ला रहे हैं, वो पर्दा और ये सब तो उस जमाने में जरूरी था, चूंकि बुरे लोग थे ना उस जमाने में, गंदी गंदी नजर रखते थे और तो गुलाम है। आज तो माशाल्लाह सारे अच्छी नजर के लोग हैं, यहाँ जरूरत नहीं। सुभानअल्लाह, क्या करेंगे अल्लाह जब बेहाई फैल जाएंगी? तो ताफुन को अल्लाह एपिडेमिक को बढ़ा देगा। फिर फरमाया जब बेहाई फैल जाएंगी तो अल्लाह जो है, और खुल्लम खुल्ला लोग जो है बेहाई का इर्तिकाब करेंगे, ठीक है, बंद कमरों में समझ में आता है खुल्लम खुल्ला, जो कि हो रहा है, जो अंदर के कपड़े थे आज बाहर पहने जा रहे हैं। दो मिसाल आप बुरी लगती है लेकिन मिसाल दूँ, स्लैक बोल के कपड़ा आता था, किस जमाने में लोग सुनते थे कि औरतें शलवार के अंदर वो पहनती है फिर उस पर शलवार पहनती है, कि शलवार पतली हो तो अंदर स्लैक्स का उसी रंग का कपड़ा होता है जो बिल्कुल जिस्म को चिपक जाता है, पतला होता है और जैसा जिस्म वैसा शक्ल ले लेता है। आज क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियां इन कपड़ों को बाजारों में यही पहन के जाती है, सिर्फ इसी के कपड़े? आप ना नहीं बोल सकते, हो रहा है ये, जो अंदर पहने जाते थे आज बाहर आ गए। हो सकता है अभी भी जो उसके अंदर है, हो सकता थोड़ी देर बाद ये भी बाहर आ जाए। खुल्लम खुल्ला जब इर्तिकाब करेंगे तो आसन फरमाते हैं ताफुन की बीमारी फैल जाएंगी, और ऐसी बीमारियां अल्लाह डालेगा जो इससे पहले तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, वो बीमारियों के नाम, ऐसी बीमारियां लाएंगा इनके अंदर अल्लाह। और हो रहा है ना ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने कभी नहीं सुनी, हमको हो रही है, ये बेहाई का नतीजा होता। और बेहाई में ये भी शामिल है कि जिना का आम होना, कपड़ों का कम पहना जाना, और कौमों का मुख्तलिफ किस्म के शर्मगाह से जुर्म करना, जो जुर्म हराम है इस्लाम में, मर्द का मर्द से, औरत का औरत से, ये तमाम चीज़ें भी इसमें बेहाई में इंक्लूडेड है कपड़ों के साथ साथ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ اپنا تعاون، اپنا ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ایڈمنسٹریٹر خواجہ علیم الدین صاحب سے آپ بات کیجیے، ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں گا۔ اور ایک بات، ہاں، کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔